Geld staat volgens commissievoorzitter von der Leyen los van de militaire steun en is bedoeld voor de wederopbouw van het land. Bijna alle ministers en staatssecretarissen zijn op 1 juli aanwezig bij de herdenkingen van het slavernijverleden. Dan is het precies 150 jaar geleden dat in het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde kwam aan de slavernij. De nationale herdenking is in Amsterdam met koning Willem-Alexander. De zoektocht naar het vermiste onderzeeërtje in de Atlantische Oceaan is uitgebreid. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er nu in een groter gebied wordt gezocht. De duikboot verdween tijdens een expeditie naar het wrak van de Titanic. En in Maassluis is een pakketbezorger tegen de garage van een woning gereden. Naar eigen zeggen werd de chauffeur aangevallen door een wesp. Hij schrok daar zo van dat hij een gat in de muur van de garage reed. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Meeste oponthoud is er op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Het komt door de afgesloten A29. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder. Wat ook opvalt is een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Je staat daardoor in de file tussen Schiphol en Nieuw-Vennep en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, de Rothschilds die halen hun zakenbank van de beurs. Zij worden alom gezien als de rijkste familie van de wereld. Maar dat begon heel anders hoor, volgens Jacob Rothschild. The founder of our family, Mar Amstel Rothschild, lived in Frankfurt in a one-story large room house. 17 other people. Ja, hoe vergaarden de Rothschilds hun fortuin en waarom zijn ze in bepaalde kringen zo omstreden? Om 4:15 duiken we in dat verhaal. Maar eerst de aan- en verkoop van grond. Geld of je leven? Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat wordt natuurlijk vaak uitgesproken. Vriend en vijand zijn het, is het erover eens dat we dat moeten doen. Maar op dit moment gaat het veel te langzaam om het kabinetsdoel van 100.000 woningen per jaar te halen. Daarom komt Hugo de Jonge opnieuw, zou je kunnen zeggen, met een plan. De grondprijs moet omlaag en het aantal woningen moet daardoor omhoog. Klinkt goed. Of moet u zich als huiseigenaar ook zorgen gaan maken? Want er staan ook allerlei spannende woorden als onteigening in een brief die hij heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Ik ga erover praten met Stefan Groot, woning. Markteconoom bij de Rabobank en Henry Meidam van de Federatie Particulier Grondbezit. Beide, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Meneer Groot, ik zeg net de grondprijs moet omlaag, aantal woningen omhoog. Wat staat er nou eigenlijk in die brief van de jongen? Nou, het is eigenlijk best wel complex. In het plan worden 3 sporen uiteengezet voor de kortere en de lange termijn. Ik denk dat het belangrijkste voor nu is dat echt die plannen voor de korte termijn. Maar die bestaan nou eigenlijk ook weer uit 3 pijlers. Ja. De eerste is een actievere rol voor gemeenten. Gemeenten speelden, zeker tot de kredietcrisis, speelden ze eigenlijk een hele belangrijke rol op de grondmarkt. Daar is wat een terugtrekkende beweging geweest. Ja, dat maakt dingen soms ook complexer. En we gaan echt weer terug naar een grote rol voor de gemeentes. Uh-huh. Dan corporaties, die zijn ook niet meer zo actief op de grondmarkt. Bouwden in het verleden vaak in goede en slechte tijden, bouwden die gestaag door. Ook daar wordt gekeken of die corporaties weer een grotere rol kunnen krijgen. En dan tot slot wordt ook gekeken naar mogelijkheden om daar waar eigenlijk gemeentes en individuele grondeigenaren er op de onderhandelingstafel niet uitkomen. Ja. Om dan inderdaad sneller over te gaan tot onteigening. Zodat er toch eerder kan worden doorgebouwd. Dat is althans het plan. Ja, dat staat natuurlijk, dat heb je natuurlijk snel opgeschreven op papier. Maar dat is volgens mij een hele spannende. Want daarover gesproken, de gemeenten en provincies moeten dus sneller kunnen beginnen met onteigenen. Eigenlijk als ze de onderhandelingen starten om grond te kopen van een grondbezitter, moeten ze eigenlijk ook al starten met een onteigeningsprocedure. Wat helpt dat? Nou, dit is eigenlijk een maatregel die ingrijpt op een heel lokaal probleem. Over het algemeen verdienen grondeigenaren natuurlijk juist hun geld op het moment dat ja, er woningen worden gebouwd op een locatie die zij hebben aangekocht. Ja, in de hoop dat daar ooit gebouwd gaat worden. Ja, dus iemand heeft een stuk landbouwgrond aangekocht met bestemming landbouwgrond. En hoopt dat dat ooit bouwgrond wordt voor huizen, want dan wordt dat meer waard. Precies, heel vaak bijvoorbeeld ontwikkelaars hebben veel grond in bezit. Ja, die willen eigenlijk juist graag dat daar gebouwd kan gaan worden. Maar wat we wel zien dus lokaal is dat soms zo'n heel groot stuk landbouwgrond, dat bijvoorbeeld door allerlei kleine particuliere grondeigenaren is aangekocht. Dat kunnen er zomaar 50 of 100 zijn. Dan moet de gemeente met al die individuele partijen aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Soms zijn mensen ook te veel betaald voor die grond. Hè. Dan, als ze verliezen moeten worden genomen, dan willen ze dat ook niet altijd. Ja, dat proces dat kan behoorlijk complex zijn. Ja, en vooral heel lang duren dus ook. En lang duren. En dan, ja, en als dat dan als ze daar dan echt niet uitkomen, dan op enig moment, dan gaat de overheid soms, dat is een instrument dat de overheid beschikbaar heeft, over tot onteigening. En dat kost dan natuurlijk ook weer jaren. Dus ja, de hoop is denk ik dat proces dan wat kan worden verkort door al eerder over te gaan tot die onteigeningsprocedures. Ja, ga ik even naar Henry Meijdam, want u vertegenwoordigt particuliere grondbezitters. Ik heb zo'n vermoeden wat u daarvan vindt als er sneller tot onteigening overgegaan kan worden. Vertel. u klinkt blij, maar... Nee, wij zijn allereerst buitengewoon verrast. Want in de afgelopen jaren zijn particuliere grondeigenaren niet de barrière geweest waar de overheid op gestuit is. Oké, dus wat meneer Groot net aangeeft, dat klopt niet, zegt u, dat u de vertragende factor bent. Wat meneer De Groot zegt, dat klopt volgens mij wel. Maar de overheid heeft zelf gekozen voor met name binnenstedelijke ontwikkelingen. Ja. Dat betekent dat er geen gesprek met grondeigenaren heeft plaatsgevonden. De overheid is ten gevolge van het akkoord gaan met de habitatrichtlijnen zelf in de stikstofproblemen verzeild geraakt, waardoor we bijna niet kunnen bouwen. We hebben te weinig arbeidskracht om de bouwproductie te kunnen leveren. Ja, en dan wordt nu ineens het paardenmiddel van de onteigening van stal gehaald. Ja. Terwijl ik denk, jongens, laten we nou gewoon met elkaar in gesprek gaan. Grondeigenaren zijn, zoals ik ze ken, redelijke mensen. En wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van landgoederen, landbouwgrond en natuur. En wij willen die rollen graag met elkaar integreren, ook in de toekomst. En zijn graag bereid om het gesprek aan te gaan als daar meteen het onteigeningswapen op wordt ingezet. Ja, dan wordt de sfeer er niet vrolijker op. Want dan denkt iedereen, leven we nog in een beetje een markteconomie of zitten we langzamerhand in een geleide planeconomie? Nou ja, dit is natuurlijk wat Hugo de Jonge heeft ingezet. Van luister, linksom of rechtsom, die woningen moeten er komen. Hij heeft al eerder al gezegd van het oneindig bezwaar maken moet maar eens een eind aan komen. Nu zien we dat hij in de brief dus schrijft van, even kijken, de kosten voor de grond zijn veel te hoog. En het duurt veel te lang. Dus ja, we moeten gewoon eerder tot onteigening overgaan. Maar u zegt dat klopt helemaal niet. Dat duurt helemaal niet te lang. Nou, zelfs als je gaat onteigenen, wordt er uiteindelijk gewoon een waarde gehecht aan die grond. Dat wordt objectief vastgesteld. Dus die grond zal binnen zekere marges niet goedkoper of duurder worden. Waar het om gaat is, je wil snelheid maken en dan moet je gaan draaien aan de knoppen waar de snelheid ook mee bepaald wordt. En die liggen in de planprocedures, de stapeling van eisen vanuit de overheid, de belemmering van het aantal locaties, het beperkte beschikbare aantal arbeidskrachten wat we hebben. Ja. En er zal zeker ook een factor zitten bij de grondeigenaren. Maar ik nodig de overheid en de heer De Jonge graag uit om dat gesprek met ons te openen. Ja. En dan weet ik zeker dat zonder dat leidt tot langere procedures dan de onteigening, we daaruit kunnen komen. Want hoe zou u dit beleid, deze brief kwalificeren van Hugo de Jonge? Het begint een beetje een wanhoopsdaad te worden. En dat heeft te maken overigens ook met het feit dat ik van de overheid verwacht dat die grote locaties aanwijst, een stukje regie neemt in de richting van provincies en gemeenten die in de afgelopen periode niet hebben uitgemunt in het openstellen van de markt voor ontwikkelingen. Ja, en als we dat met elkaar, iedereen voor zijn eigen verantwoordelijkheid zegt, we willen voortgang maken, dan komen we hier uit. Maar wij hebben ook nog van de overheid de vraag gekregen, wilt u de stikstof oplossen? Wilt u een prachtig natuurgebied in Nederland realiseren om de staat van de natuur in stand te houden? Dat willen we graag. Ja. Maar dan moeten we wel samenwerken en niet tegenover elkaar staan. U heeft het gevoel dat u door een onmogelijke hoepel moet gaan springen op deze manier. Mag ik even naar meneer Grootoe nog weer, de woningmarkteconoom bij de Rabobank. De wanhoopsdaad van Hugo de Jonge, zegt meneer Meidam, deelt u dat? Nou nee, ik zie echt wel een aantal positieve aspecten in de plannen. Bijvoorbeeld als het gaat om die actievere rol voor gemeentes. Ja. Dan zien we dat onderhandelingsproces tussen bijvoorbeeld de ontwikkelaar en de gemeente en wat voor partijen daar nog meer bij betrokken zijn, over wat daar precies gaat komen. En heeft de gemeente heeft vaak heel veel maatschappelijke doelstellingen. De projectontwikkelaar wil natuurlijk graag woningen bouwen waarmee die, waarmee goed geld valt te verdienen. Dat onderhandelingsproces is heel complex. Ook door het grote aantal dossiers dat op tafel ligt. Dat kost daar ook veel tijd. Op het moment dat nou de overheid zelf die grond weer vaker in bezit heeft, dus dat actieve grondbeleid, dan heeft de overheid natuurlijk zelf veel meer zeggenschap. Dus de gemeente heeft veel meer zeggenschap over wat daar gaat komen. En draagt ook zelf de kosten en de baten van de keuzes die daarin worden gemaakt. Ja, want in die brief staan ook plannen waardoor de gemeente meer zou kunnen gaan profiteren van de waardestijging van de grond, die dan wordt aangemerkt als bouwgrond. Hoe zit dat dan precies? Nou, sowieso bij dat actieve grondbeleid heb je dat eigenlijk automatisch. Dan gaat al in een vroege fase gaat de gemeente die grond kopen, profiteren dan ook meer van de waardestijging. Er zijn ook een aantal plannen, meer voor de lange termijn, en die worden verkend. Dat zijn ook hele ingewikkelde plannen met veel haken en ogen eraan. Maar bijvoorbeeld een planbatenheffing, een belasting die wordt geheven op het moment dat de grond enorm in waarde stijgt. Mm-hmm. Als de gemeente zegt van hey, daar mag je in de toekomst gaan bouwen. En nu komt een groot deel van die waardestijging komt terecht bij de oorspronkelijke grondeigenaar of partijen die daarna nog eigenaar van die grond zijn. En ja, dat is eigenlijk het gevolg van een min of meer arbitraire beslissing. Er zit een hele grote geluksfactor in. En het plan van minister De Jonge is eigenlijk om een deel van die waardestijging af te Rome en dan ten goede te laten komen aan de maatschappij. Ik zeg plan, maar het gaat dus vooral om het verkennen van plannen in die richting. En de maatschappij is eigenlijk de gemeente in dit geval dan. En dat kan weer voor gemeenschapsgeld aangewend worden natuurlijk, die winst. Meneer Meidam, wat vindt u daarvan? Want je zou zeggen dat klinkt eerlijk, dat de gemeente daar dan ook van mee profiteert. Of zegt u nou, aan mijn woord niet? Klinkt eerlijk, maar het is niet zo dat op dit moment grondeigenaren hun fair share aan de belastingen in dit land niet meebetalen. En dat willen we ook graag blijven doen. Mm-hmm. Maar de keuze van de overheid om op een bepaalde locatie te bouwen blijft een verantwoordelijkheid van de overheid. En op het moment dat wij in Nederland particulier eigendom nog steeds acceptabel vinden, dan is het ook logisch dat als de overheid besluit dat het niet groen, maar blauw moet worden in een bepaald gebied, dat degene die daar eigenaar van is, de nadelen en de voordelen daarvan plukt. Want als de overheid een bestemming wijzigt ten nadele van de eigenaar, dan is het ook niet zo dat er onmiddellijk een open gesprek plaatsvindt over de schadevergoeding vanuit de vorige positie. Oké, maar eigenlijk zegt u van beste Hugo de Jonge, wordt eens wakker. Je hebt te maken met particuliere grondbezitters en nog niet met gemeente als grondbezitter. Dat, en ik zeg, ga in gesprek met elkaar. Wij hebben allemaal dezelfde doelstelling. Nederland een beetje mooier achterlaten. Leefbaar met een mooie natuur en goede woningen voor woningzoekenden. En wij willen daaraan meewerken. En dan moet je niet een paardenmiddel uit de kast halen dat bedoeld is voor een noodsituatie die zich niet voordoet. Want hier is geen sprake van onwillige honden. Nee, maar goed, u zegt Nederland een stukje mooier maken. Maar grondbezitters hebben toch vooral het doel zoveel mogelijk geld voor een stuk grond krijgen? Ja, dat beeld bestaat graag, maar ik nodig u graag uit om met mij te kijken naar de exploitatie van de meeste. Het maakt u niet uit hoeveel geld u krijgt voor een stukje grond? Natuurlijk maakt dat uit. Okay. Maar het is niet zo dat grondeigenaren op dit moment zitten op de kip met de gouden eieren. Het zijn over het algemeen exploitaties die uit kunnen, maar niet uit kunnen met winstcijfers waar je gillend, gierend lacht van de lach van een huis loopt. En ik denk dat er dan oog moet zijn voor de realiteit. Ja. En er niet een beeld moet worden gecreëerd alsof we te maken hebben met zakkenvullende grondeigenaren. Bij deze duidelijk gemaakt door u. Tot slot, Stefan Groot. Hoe groot acht u de kans dat deze plannen doorgevoerd worden, waarvan Henry Meidam zegt wanhoopsdaad? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Maar ik denk dat zeker de plannen op het gebied van corporaties, dat daar steun voor zal zijn. Hè, om die weer een actievere rol in dat proces te geven. Het is ook een hele grote wens vanuit de politiek om veel sociale huurwoningen te bouwen. En ik denk eigenlijk ook die plannen om de gemeente weer een actievere rol te laten vervullen, dat die ook zeker kansrijk zijn. Oké, dus in dat opzicht acht u toch niet zo'n wanhoopsdaad. Ik dank u beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Stefan Groot, woningmarkteconoom bij de Rabobank, en Henry Meidam van de Federatie Particulier Grondbezit. Geld of je leven. Ja, een domper voor iedereen die aandelen heeft in de bank van de familie Rothschild. Vandaag haalt de steenrijke bankiersfamilie de in Parijs noterende bank Rothschild & Co. van de beurs met een miljardenbod. Maar hoe werden ze eigenlijk de rijkste familie ter wereld en hoe invloedrijk zijn ze vandaag de dag nog? Reden genoeg om eens dieper in deze roemruchte familie te duiken, doe ik met niemand minder dan hoogleraar Joodse studies Bart Wallet. Meneer Wallet, van harte welkom. Goedemiddag. Heeft u zelf aandelen? Nee. Had u ze willen hebben? Nou, vandaag misschien niet. Maar nee, sowieso waren er ook niet zo heel veel aandelen in die bank. Want de familie had zelf eigenlijk al het overgrote deel van die aandelen. En ze hadden al 54%. En daarnaast hadden ze eigenlijk allerlei bevriende families die een ander deel had. Dus het was eigenlijk al niet zo actief op de markt, op de beurs, dat je zou denken van dat je daar grote winsten kon maken. Want voordat we even naar die familie kijken, wat gebeurt er nou precies? Want ze halen de bank van de beurs. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren dan? Ja, nou ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat het weer privaat wordt. Dus die bank, het is een familiebedrijf. En eigenlijk wordt het nu weer helemaal van de familie. En daardoor hoeft die familie ook niet meer voortdurend natuurlijk kwartaalcijfers en zo te publiceren. En dus kunnen ze eigenlijk nog meer doen waar ze heel goed in zijn. Namelijk achter de schermen grote deals voorbereiden. Ja. Niet op korte termijn, maar op de lange termijn het beleid bepalen. Want weet u hoeveel geld er omgaat in die bank? Nee, dat heb ik geen idee van. Dat is ook een beetje... Ja, u zei net ook van het is de rijkste familie ter wereld. Nou, eerlijk gezegd weten we dat eigenlijk helemaal niet. We denken allemaal dat dat zo is, of niet? Maar we hebben er geen cijfers. Nee. In de lijsten van Forbes bijvoorbeeld komen de Rothschilds niet in voor. En dat is eigenlijk vooral omdat we eigenlijk niet weten hoe het vermogen van die familie in elkaar steekt. Maakt het eigenlijk des te leuker, toch? Het is heel spannend. Ja, het is een familie die op alle mogelijke manieren echt tot de verbeelding spreekt. Want als we even inzoomen op die familie, hoe hebben ze die status nou eigenlijk verworven? Want het is niet van een leien dakje gegaan. Nee, dat is eigenlijk een familie die al in de 18e eeuw is begonnen. Dus eigenlijk een hele oude, ja, ik zeg bijna een financiële elite. In de 18e eeuw begonnen in het ghetto van Frankfurt in een huis met een rood schild. Daarom de familie Rothschild. Het huis met het rode schild. En de stamvader, Meyer Amschel, die begon daar met zijn bankiersbedrijf. En die heeft toen een geniale zet gedaan. Hij had heel veel zoons. En hij dacht, nou, ik ga mijn zoons naar de financiële centra in Europa sturen. Zodat wij als familie eigenlijk overal aan tafel zitten. Hele slimme man dus al. Dus dat is heel slim. Er kwam een tak daardoor in Wenen, in Napels, in Parijs, in Londen en natuurlijk in Frankfurt. En die takken van die familie, die zijn eigenlijk altijd met elkaar blijven samenwerken. Dus aan de ene kant heb je de Franse Rothschilds, die zijn heel erg geworteld in het Franse systeem. Maar de Engelse Rothschilds zitten heel erg in Engeland. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld via huwelijken, bleef daardoor ook het vermogen in de familie. En ja, dat is eigenlijk een deel van het succes van dit familiebedrijf. En waren ze ook al snel een bank dan? Ze waren eigenlijk in de basis waren een bank, een financier voor overheden. Dus eigenlijk tot aan de Eerste Wereldoorlog hebben ze vooral overheden gefinancierd. En dus heel veel oorlogen, maar ook bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van Brazilië hebben ze gefinancierd. Veel spoorlijnen door heel Europa zijn door de Rothschilds betaald, voor gefinancierd. Ja, dus ze hebben eigenlijk een hele belangrijke rol ook in de modernisering van Europa en ook van de wereld gespeeld. Ja, een hele grote positie dus. Het ging niet met al die zonen even goed, hè, geloof ik. Nee, want natuurlijk horen we graag succesverhalen. Ja. Maar het verhaal van de Rothschilds is niet alleen maar een succesverhaal. De tak in Napels is eigenlijk al snel ten onder gegaan met de Italiaanse onafhankelijkheid. De Duitse tak is aan het begin van de 20e eeuw uitgestorven. En die hield toen ook op. De Oostenrijkse tak is door de nazi's verdreven. leven. Bij de Anschluss eind jaren 30. En heel veel daarvan is nooit meer teruggegeven. De Franse tak heeft een flinke tik gekregen. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zie je wel dat, dat die familie daardoor... de rol die ze in de 19e eeuw hadden... die is in de 20e eeuw wel flink aangetast. Ja. Maar tegelijkertijd hebben met name de Franse en de Britse tak... zich ook alweer weten te herstellen. Zeker ook door goed samen te werken... hebben ze toch nog altijd een interessante plek in de financiële sector. Ja, en u zegt vooral dus op de achtergrond, achter de schermen... waar ze eigenlijk het beste in zijn. Maar zijn er voorbeelden waar ze zich mee bezighouden dan? Nou ja, we weten, tegenwoordig zitten ze vooral... Dus eigenlijk tot de Eerste Wereldoorlog deden ze regeringen. En op dat niveau, na de Eerste Wereldoorlog... zitten ze vooral in de grote bedrijven. En dat is tegenwoordig eigenlijk met grote fusies tussen multinationals. Op dat grote niveau, daar zijn de Rothschilds in actief. Ongekend machtig eigenlijk, toch? Misschien niet de rijkste, maar wel ongelooflijk. Ja, ze spelen een belangrijke rol. Tegelijkertijd moet je zeggen, Goldman Sachs en dat soort bedrijven... die zijn vaak nog wel een maatje groter. Hè? Dus het is ook niet zo... Maar dat is geen familiebedrijf. Maar dat is geen familiebedrijf, nee, zeker. Dus... En dat is wel het interessante van deze familie. Ja. Tegelijkertijd moet je ook zeggen, als in elke familie... zijn er ook wel eens ruzietjes. Dus er is bijvoorbeeld ook een tak in Zwitserland... die een eigen bank hebben, Edmond de Rothschild. Ja, want ze hebben dus een bank in Parijs, daar gaat dit over. Die ze van de beurs halen, maar er is dus een bank in Zwitserland. Ja, precies, dat is in Zwitserland, dat is een andere tak. En daar hebben ze ook tot voor kort nog ruzie over gehad... van wie mag eigenlijk de naam Rothschild voeren. Dus dat was ook allemaal niet bij zijn vreemd. Maken ze daar ruzie over dan? Ja, natuurlijk, die naam, dat is natuurlijk goud waard. Dus als je als bank Rothschild mag heten, dat wekt natuurlijk vertrouwen. Dit is natuurlijk een hele oude, betrouwbare naam in die financiële sector. En je weet ook dat het, als je daar iets mee doet, dat het ook geheim blijft. Het wordt niet aan de grote klok gehangen. Dus het is een heel sterk merk. Ja, en er zijn dus mensen die op wat voor manier dan ook denken... ik ga toch ook de naam Rothschild aan me hangen. Ja, op zich is dat mag je natuurlijk alleen maar doen als je ook echt bij de familie behoort. Het is makkelijk te testen, ik zeggen. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, als je denkt van ik wil voor mezelf beginnen... en ik ga die naam gebruiken, ik zou het je niet aanraden. Nee? Nee, ik denk dat je dan toch de juristenafdeling van de Rothschilds over je heen krijgt. Ze zullen er allicht een paar hebben. En je zegt al van ja, dingen zijn geheim. En dat is precies misschien ook wel de reden... dat zij ook vaak onderwerp zijn van... 1. antisemitische complottheorieën. Ja. En überhaupt complottheorieën. Ja, zeker. Dat zie je eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw zie je dat opkomen. En tot de dag van vandaag is dat heel virulent. Het idee, in de tweede helft van de 19e eeuw krijg je het politieke antisemitisme komt dan op. Het idee, ja, Joden hebben nu gelijke rechten. Maar ja, ze zijn eigenlijk alleen maar op hun eigen gewin uit. En ze proberen in de wereld uiteindelijk invloed uit te oefenen voor hun eigen voordeel. En daardoor de bankensector, de overheid. De media, de rechtspraak te controleren. En de familie Rothschild wordt eigenlijk het symbool daarvan. En juist ook omdat je daar natuurlijk veel van hun werk is gebaat bij geheimhouding. En dus je weet niet precies wat ze doen. En dat is de koren op de molen van dit soort complotdenkers. En antisemieten, die familie eigenlijk een veel te grote rol daardoor ook geven. En ook veronderstellen dat ze dat doen voor louter eigen gewin en voor de Joodse zaak. Nou ja, je kan natuurlijk al heel snel doorschieten in dat soort gedachtes, maar toch even wat u net schetst, hoe die familie in elkaar steekt, wat ze doen, dat is allemaal niet heel duidelijk. Het is heel makkelijk om te denken dat zij zaakjes doen in hun eigen voordeel. Ja, dus dat is, ik kan zeggen, dat is het haakje eigenlijk die complotdenkers natuurlijk gebruiken. Uiteindelijk moet je natuurlijk dingen bewijzen. Hè? Dan zie je ook dat die familie natuurlijk sommige dingen ook helemaal misgegaan zijn. Hè? En natuurlijk een van de belangrijke dingen, de familie is in Europa best wel succesvol geweest. Maar Amerika hebben ze eigenlijk nooit voet aan de grond gekregen. Waarom niet? Dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat is gewoon mislukt. Je moet zeggen, daar waren de Rockefellers bijvoorbeeld, andere Amerikaanse families, die waren daar succesvol. En het is de Rothschilds nooit gelukt om uiteindelijk, het huidige financiële centrum is natuurlijk toch New York. Ja, daar zijn de Rothschilds niet groot. Nee, wat is de gekste theorie, complottheorie, die, die u heeft gehoord? Nou, de echte allerbizarste is dat... Hè, er wordt gezegd dat de Rothschilds uiteindelijk achter de Tweede Wereldoorlog zitten. Dat ze Hitler hebben gefinancierd. Dat ze zelfs uiteindelijk de Holocaust op hun geweten hebben. Het is natuurlijk een hele bizarre theorie. Maar die past eigenlijk in het idee dat eigenlijk al het kwaad in de wereld... alle oorlogen, alle revoluties op konto van de Rothschilds... en de Joodse kliek, zoals dat dan wordt genoemd, geschreven moeten worden. Nou ja, dat is, het is grotesk. Want het is ook niet duidelijk welke regeringen ze wel en niet gefinancierd hebben, bijvoorbeeld. Dat is nergens bekend. Jawel hoor, natuurlijk, zeker wel. Want natuurlijk, die overheden die hebben natuurlijk wel degelijk verantwoording. Dus je kan heel goed zien in hoeverre ze... dat deden ze dus tot aan de Eerste Wereldoorlog. De Franse overheid, of de Braziliaanse, of de Japanse. Zeker, dat is gewoon duidelijk. Die stap van vandaag, dat zij van de beurs gaan... en dat we eigenlijk al in het begin van dit gesprek zeiden van ja, ze kunnen eigenlijk weer meer gaan doen wat ze zelf willen. Dat voedt misschien wel dit soort gedachten weer. Want ze hoeven minder verantwoording af te leggen, zou je zeggen. Tegelijkertijd moet je zeggen, vanuit het perspectief van die familie is het natuurlijk heel goed te begrijpen. Hè? Want zij willen vooral eigenlijk op als familie denk je natuurlijk op de lange termijn. Je wil dat kapitaal wil je in de familie houden. Terwijl natuurlijk als je op de beurs zit, dan moet je heel erg op die korte termijn zitten. Je moet je aandeelhouders natuurlijk voortdurend tevreden stellen. En dat is niet altijd, dan ga je niet altijd beslissingen nemen die voor de lange termijn verstandig zijn. Dus het past eigenlijk moet je zeggen, het is een soort anomalie geweest dat ze op de beurs gekomen zijn. En nu wordt dat eigenlijk hersteld. Ze trekken zich weer terug. En dat past eigenlijk veel beter bij het karakter van deze bank. Heeft überhaupt die beursgang hen iets opgeleverd dan? Nou, niet zo heel erg veel uiteindelijk. Ze hadden die beursgang nodig omdat ze ooit door François Mitterrand was hun bank afgepakt. Die was genationaliseerd in 1982. Ja. En toen moesten ze terugkomen en daar hebben ze toen een oud bedrijf, een holding die ze hadden en die beursgenoteerd was, die hebben ze daarvoor gebruikt. Dus eigenlijk een beetje bij toeval zijn ze daardoor op die beurs gekomen. Ja. En nou, nu kunnen ze daar weer af. Ja. Wat voor bezitting hebben ze eigenlijk nog meer buiten de banken om? Hebben ze iets nog? Zeker, zitten onroerend goed. Ze hebben ook heel veel wijngaarden. Dus je kan hele lekkere Rothschild wijntjes... waar je ook flink wat voor kan betalen, kun je drinken. In de omgeving van Bordeaux hebben ze heel wat... maar ze zitten ook in mijnbouw, allerlei takken. Je komt ze echt overal tegen. Ja, zeker. Ja, misschien zijn ze dus al de rijkste familie van... Wie weet. U kunt echt genieten, hè, van die familie. Ik zie het een beetje aan uw ogen. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Wat vindt u het mooiste? Uiteindelijk vind ik het mooiste dat ze erin slagen... eigenlijk al vanaf het eind van de 18e eeuw... hè, die familie erbij betrokken te houden. Dat je alles in die familie houdt. En dat je ook de contacten tussen de Britse en de Franse tak... zo nauw weet te houden. Ja, dat vind ik toch wel heel knap. En zonder mediation. Dat doen ze echt allemaal zelf. En dat doen ze allemaal zelf. Ja, dan moet je toch wel een hele bijzondere familie zijn. Ja. Ja. U heeft geen aandelen. Nou, je kunt ze ook niet meer kopen. Want ze gaan van de beurs af. Dus ze gaan het allemaal weer voor zichzelf doen. Dank, hoogleraar Joodse studies Bart Wallet, voor dit verhaal over de Rothschilds. En wilt u dit gesprek nog eens terughoren, dan kan dat natuurlijk. Vlak na deze uitzending kunt u de uitzending terugvinden. Dit gesprek dus ook in uw favoriete podcast-app Geld of Je Leven. De podcast vindt u daar. En voor nu dank ik u voor het luisteren. Tot zover dus voor vandaag. Zometeen één vandaag op deze zender. Gepresenteerd vandaag door niemand minder dan Suzanne Bosman. Rest mij u nog een hele fijne middag te wensen. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid suit. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Luister Stad in Oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1.